Adieta na lembi, sopon de la bolingo. Oh oh mama, oh mama. Oko kanisangai, oko kanisanga, epa yo zali, konga ina lingio, konga ina lingio. Adieta na lembi, sopon de la bolingo. Oh oh mama, oh mama. Oko kanisanga, epa iyo zali, konga inaligiyo, konga inaligiyo. Shake it.